राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2058, 27 फरवरी 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम परमात्मा है, भगवान है, और भगवान के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति से किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? कि भगवान पतित से पतित के भगवान भगवान है, अधम से अधम के भी भगवान है, पापी से पापी के भी भगवान है। जैसे भक्तों के भगवान है, ऐसे पापी के भी भगवान है। वो भी भगवान को अपना मान सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं अपना। अरे भगवान को अपना मान है तो शुद्ध हो जाता है वो। आप ही आप भगवान ही भगवत्ता ही ऐसी है, वो भगवान को अपना मान लेता है। अगर अपना मानना सबको अधिकार है, बाधा कपूत से कपूत भी माँ को माँ ही कहता है, माँ ही मानता है। माँ भी माँ के सामने को पति नहीं, माँ तो सबकी देते रहती सबको, कपूत हो सपूत हो। ऐसे भगवान माँ है, तुम्हें वो माता से था तुम्हें वह माता राम हो, मत सीता रामचंद्र स्वामी राम हो, मत सखा रामचंद्र। भगवान हमारे है, ये पापी है, ये संकोच न पापी संकोच न करे, अधम संकोच न करे, अयोग्य संतोष न करे। भगवान का योग योग सभी योग्य है, सभी योग्य है। मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे है, हमारे है। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे है। तुम्हें वो माता सुविधा तुम्हें वाह, कैसे यो है हम भगवान के इस राश जी बविनाशी भगवान गए भगवान हमारे भगवान। हर एक भाई बहन को अपने अपने आसन आदि को देकर संकोच नहीं करना चाहिए, अपने भूलों गई भूलों को लेकर के चित घबराता है, ऐसी मैंने भूल की है। अब भगवान कैसे माँ के सामने चले जाओ। भगवान ने दुर्योधन को कहा तुम साफ नंगे होकर के माँ के सामने चले जाओ और माँ के सामने घूमने जाओ, तुम्हारे चारों तरफ माँ देख ले। शरत हो भी इतना बड़ा हो माँ में बस रही बचत रही हूँ मैं माँ के सामने दंग हो जाओ कारण तुम कब्जा माँ के सामने घूम लेना। भगवान मिलिए बीच में फिर शर्म दिया हुए अब तुम बड़े गए क्या माँ के गोद में जाए बड़े फिर शर्म नहीं हुए शर्मता हुए तो कुछ निकाल से समझा पुष मांगी ना शिकार था। माँ ने पूछा क्यों तो जैसे कहा युद्ध से ऐसे ही आएगा ऐसे ही आएगा देख रहे पास पट्टी बांध ली बेटा इतना कच्चा नहीं रहेगा भाई गदम आई भीमसेन वह बस आ गए थे बलदेव जी प्रदीप जी का ये अंधा है, ये घर का प्रसाद यहाँ नहीं करना चाहिए, घर प्रसाद माथे में नीचे भी नहीं, इतने से ऊपर गाधा यहाँ नहीं मारने दी। भगवान ने गाय ने प्रक्रिया प्रतिक्रिया की, ऐसे कहा मेरी जांग पर बैठो देव रोक दी। तो भीमसेन ने कहा जांग पर बैठी मेरी गदा बैठी, इसी पर नहीं आई तू सलाह खाती पति चलेगा, तू सलाह खाती छोटे भाई को सुना सलाह बनता है। भगवान के सामने साफ लगे पति समझ सुने सुने आए वो प्रभर भी त्राई त्राई आरती कर सर सुमुद्र हुई है आपकी बेबस मेरी पत्नी है आपकी बेबा बेहत लव समुद्र के पड़े में हो रात लग रहे राम तो मेरे उस पार है और बारिश पार बैठा रात लग कर दिया लंगे से पिछले बाद में घोषणा जी मैं दौड़ गए थे अंधाधुंध सरकार है भगवान ने जारी कर दे खिजदी नो परम्पर रीति दी लंग रावण को खिजदी नो परम्पर इसमें अंधाधुंध सरकार है तुलसी बजो निशंक खिजदी नो परम्पर रीति दी लंग तुलसी सीता रात के एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करे गए ढेर बैठे ये भगत कहते हमारे सीता रात कोई हो कैसे ही वो भगवान को अपना कह सकते दुनिया में अपना नहीं बता सकते दुनिया ने तिरस्कृत दुनिया से तिरस्कृत जाऊं कहां तेरे चरण तिहारे तेरे चरण कहा जाऊंगे आप एक भाई आप ही पति बाबा न हो तुम उदाहरण हो दीन दीन बंधु आप ऐसे भगवान को समझ करके शरण हो जाओ सजन हो आप कैसे हो सगुण नजर हो बड़े कैसे ही हो माँ कहा है माँ माँ ही हम भगवान के हैं हम कैसे हैं कैसे नहीं ये नहीं है हम जैसे हैं वैसे गए वैसे भगवान गए भगवान ना नहीं करते माँ ना कह दे तो हाँ कौन करेगा माँ अगर ना कह दे तो हाँ कौन कहेगा माँ ना कह दे माँ का भाव माँ का ही है तो भगवान सभी बता है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो माता राम पिता राम चंद्र माता धाता पिता माँ पहले ने माँ कह दिया माता धाता पिता माँ दैज्यम पवित्र ओंकार सुसा माता धाता पिता माँ पिता मश दो माता दाता पिता पिता मश दो माता दाता पिता भगवान को अपना समझो, माँ को समझो, माँ को मनोटे भागवत उत्म कर्मगत कर्मगत माँ के लात बने पेट में माँ को सतुरी करे पाई टूटी पे वही पेशाब कर दे वही लात मारे। अरे माँ है माँ नहीं कर रही सबके ऊँचा दादा माँ का सब माँ काम करती है। मैं तो ऐसा कोई माँ करे गुरु को काम भी माँ करे सरना खाना पीना सरना सब सीखा माँ। मैं तो कहा मेरा गुण उठा माँ उठा मैं तो उठा हुआ सुतरो माता जहर लाए ठीक रही जो ठीक देख रही तुम ये माता ऐसे पतित से पतित भगवान शरण होता शरण देने में वो डरता है जिसकी शक्ति कम होती है। अपार शक्ति भगवान ही कैसे पापी हो गए सब पाप समाप्त हो जाते हैं वहां तो भगवान को क्या डर है पाप नजीक नहीं रहते सूर्य के सामने नहीं रहता है इस वास्ते डरना नहीं मेरे पाप है मैं ऐसे आदम से कहा वो ही पर प्रात देव जो नाम हमारा तो अनंता ही मुझे हारा ऐसा हो ऐसे के पर याद करके भरे मेरो जब नीर ऐसो को दया पाए बिनु सेवा जो द्रवे दीन भर राम सूर में बिनु सेवा जो द्रवे दीन द्रवित हो जाए बिनु सेवा जो द्रवे दीन भर राम सूर ऐसो को उदार देव भाई राम जी समान उदार मिलेगा नहीं सबसे उदार भगवान है पाप तो ठहरते ही नहीं शक्ति नहीं बिचारी क्या ठहरे सूर्य को अंधेरे डरता है वो जो ज्ञान को भी देता है ज्ञान ज्ञान अब चेतन पाप है भैया सर्वे भैया पाप करता हूँ सर्व ज्ञान अपने ज्ञान भी उतर जाएगा पापियों से पापिया थी तो याद भी नौका से समझ गीता में पापी ले गया भक्तों के लिए तो शब्द ही आता ज्ञान के लिए भी आता सर्व ज्ञान प्रमेय नहीं बाबा संत भगवान का ज्ञान है भगवान ही भक्ति भगवान का प्रेम महात्मा भगवान ने भक्तों ही कहा गीता ने गीता साधना करने वाली महात्मा है महात्मा न सु माम भरता देवी प्रति भाषा भजन दी हरे नहीं बन सो ज्ञाता भूता भक्तों के लिए भक्त भक्त वत्सल है दीन वत्सल है अदम उद्धार है पतित पावन है पापी हुरुष अभिषेक पापी में आनंद दाता है विशेष है मेरे भगवान है पाप के आनंद विशेष होता क्योंकि भगवान पुण्यात्मा भी भक्त वत्सल है ऐसे दीन वत्सल है दीन दयालु बिन्द संभारी हरुनाथ मम संकट भारी तीन दयाल भारी हरुनाथ मम संकट भारी वर्षा वर्षने की उन्मुख होती है तब ये नहीं रही कांटा का वृक्ष है, सुड़ा हुआ है उसमें सुगंधि दुर्गंधि आवे समुद्र में मर जाती, समुद्र में वर्षा होती, मैं देख समुद्र में वर्षा पढ़ने कमी है चंद्र जी मैं देख वर्षा हो रही समुद्र वर्षा की कमी पानी की कमी हो रही ऐसे भगवान की कृपा बरसते रात ने प्रभु चिंतू को किए स्वभाव भगवान का हृदय ऐसा है निरात्र सुख को याद नहीं आती ऐसे कर तो स्रोत स्वभाव रहेगी हृदय की बात वो स्वभाव याद करे मस्त हो जाओ भगवान को याद करो भगवान मारे माँ मारी अरे भगवान मारा मारे गोदी में कहते माँ मारे बड़ा भाई के मेरी माँ नहीं मैं हुक्म दो तो माँ बने थे तेरी माँ नहीं बनेगी माँ मेरी है मैं हुक्म दो तेरी माँ हो सकती है मेरे हुक्म में ना माँ तेरी नहीं हुई मार बेटा तो यहां से बाल तो सच्चे दिल रहता माँ से बड़ा भाई बनता है तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म भी नहीं मैं हुक्म दू तो तेरी माँ बनेगी माँ तो मेरी है ऐसे बहुत जुड़ी चीज है तुम भगवान तो मेरे भगवान तो मेरे अरे तुम्हारे कैसे है कि पते तो पावन है ना इस बात बहुत जरूरी मैं पतित हूँ ईश्वर से भगवान का हूँ पति पवन नाते भगत मत्सर नाते तुम भगत पति पवन भगत सब तरह का भगत होता है भगवान के मैं तो भगवान का हूँ पतित पवन के नाते हूँ भगवान का समझे दीन बंधु रहते हो सब आगता भगवान मेरे ईश्वर शिव विनाशी चेतन अमर ईश्वर भगवान ये हमारा हमारे भगवान मेरे तो कहते गोपाल दूसरा कोई घोषम के चुल्हा को कोई खासी की मट्टी से लेना नहीं कोई भी देना नहीं सुरे सुरे ब्याह करना नहीं बोले सुल्ला कोई ये बात है भगवान के दरबार की बात है ये तो खुला दरबार है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम भगवान के भगवान हमारे